राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 21 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 पितावन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म पराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेगपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणव्यङ्गफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलयो नमः भावतुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो जड़ चेतन दो चीज है, तो जड़ का ये तात्पर्य नहीं है कि चेतन को अपना, चेतन का ये स्वभाव नहीं कि जड़ को अपना माने और ये अपना मान सकता है, पर नहीं मान सकता कि दोनों बातें कैसे हैं। तात्कालिक अपना मान सकता है पर साथ में रख नहीं सकता किसी तरह से, क्यों जड़ है प्रत्येक क्षण नष्ट होता है और चेतन नित्य निरंतर नित्य नित्य नित्य नित्य नित्य निरंतर नित्य रहता है, उसमें कभी विकार होता ही नहीं और जड़ विकार बिना रहता ही नहीं। विकार एक रूप कभी रह सकता ही नहीं और चेतन में कभी विकृति आती नहीं, आ सकती नहीं, संभव नहीं। तो ये दोनों साथ नहीं रह सकते, ये जड़ को जड़ नष्ट होने का दूसरे को तीसरे को जड़ वो नष्ट होता रहता है तो वो पकड़ रहता है। जैसे शरीर है ये बालक था तो बालक अवस्था में चेतन जड़ हूँ, जड़ चेतन ने समझा मैं बालक हूँ, शरीर बड़ा हो गया तो मैं जवान हूँ, शरीर बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हूँ, ऐसे उसके साथ में बालक जवान बूढ़ा मान लेता है परंतु इसमें कुछ आत सकता नहीं। और जड़ चीज विकार बिना रहते नहीं कभी एक क्षण भी, इसको क्षण मंगूर कहते हैं, एक क्षण भी। तो ये दोनों का मिश्रण होता नहीं है, ये माना हुआ है, ये माने हुए मिश्रण से ही जन्म होता है। कारण गुण संगो से सदस्योरी जन्म सू, गुणों का संग है, गुण में आसक्ति है, गुणों के साथ में अपनी एकता मानी हुई है, उस गुणों के कारण से ऊर्धर से त्रिशत्वस्था मध्य दृष्टिराधसा अधोगतम सा, या गुणों के संग से ऊर्ध मध्य अधोगति होती है, ये चेतन हो नहीं सकते ऐसा। तो जड़ता के साथ में अपना संबंध है नहीं, हो सकता नहीं। आप कितनी मेहनत करो जड़ आपके साथ रह सकता ही नहीं, और चेतन जो जिसका अंश आप हो उस परमात्मा से अलग आप रह सकते ही नहीं, अलग हो सकते ही नहीं। मान्यता में केवल जड़ के साथ वह एकता मानी है, परमात्मा को भूल गए। परंतु जड़ के साथ वे एक नहीं हो सकते और चेतन से अलग नहीं हो सकते। वास्तव में अंश जड़ का पकड़ा है, चेतन का अंश नहीं हुआ है। जड़ के अंश को पकड़ने से उसको चेतन का अंश कहते हैं। तो जड़ को न पकड़े, मानो शरीर स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, अपना नहीं हो सकता, क्योंकि नाशवान है, उत्पन्न होने वाला है। हरदम विकार होता, हरदम वो हरदम निर्विकार रहता है। दोनों का स्वभाव एक एक से विलक्षण है। चेतन तो हरदम निर्विकार ही रहता है, विकार कभी होता ही नहीं। वो जड़ निर्विकार रहता है, विकार हो निरंतर होते ही रहते हैं, निर्विकार रह सकता ही नहीं। इस वास्ते ये बहुत बढ़िया चीज है कि कर्म योग है वो जड़ता की प्रधानता को लेकर है और चेतनता को प्रधान लेकर के ज्ञान योग और कर्म योग है। ज्ञान योग और भक्ति योग, कर्म योग नहीं, कर्म योग जड़ को लेकर है, चेतनता को लेकर है ज्ञान योग, परमात्मा चेतन ज्ञान योग और भगवान की तरफ लगने से भक्ति योग, भगवान का अंश है उसी तरफ लगने से ज्ञान योग। तो ये दोनों नित्य रहने वाले हैं। इस विशेषता से दूसरे विशेष माने तो कर्म योग और ज्ञान योग, ये कर्म योग जड़ता के साथ में है, तेरे ज्ञान योग भी जड़ता से अलग करने के लिए है। जड़ता के भीतर कामना का त्याग करके आसक्ति रहित होने से कर्मयोग बढ़ता है और जड़ता से ऊंचा उठ करके अपने स्वरूप में स्थित होने से ज्ञान योग बनता है और परमात्मा के साथ एकता होने से भक्ति भक्ति योग बनता है। इस वास्ते भक्ति योग में जाने के लिए इसको संसार से विमुख होना होता है। संसार त्याग नहीं करता है, ये संसार से विमुख हो जाता है। विमुख हो जाता तो संबंध रहता ही नहीं, संबंध होता ही नहीं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही वो परमात्मा के सन्मुख हो जाता है तो जन्म कोटि अज्ञता से ही तब ही, क्योंकि आग सब पाप होते हैं जड़ता में, क्यों से इतना फसल पाप होता ही नहीं, होते ही नहीं। जड़ का सर विकार होता है तो वे भगवान के सर्वमुख हो जाता है तो जड़ता का सर्वथा त्याग हो जाता है और जड़ता से अलग होकर विवेक के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिति होती है तो जड़ता का त्याग करता है। ये परमात्मा में प्रेम करता है, जड़ता से कोई संबंध नहीं। जड़ता रहे न रहे वो मतलब उसे मतलब नहीं है, मतलब केवल चेवल तो गिरता हो सकता है, उनके साथ हमारा संबंध है, जड़ता का संबंध है ही नहीं। उसी जाति दूसरी, इसकी जाति दूसरी और परमात्मा के साथ जाति एक है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव होना से जीव है ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर के साथ संबंध है, शरीर के साथ संबंध नहीं है, जड़ का अंश है नहीं, जड़ता के साथ संबंध नहीं है। परंतु भूल से जड़ता के साथ में एकता मान ली और चेतन की तरफ ख्याल नहीं है, ख्याल कर रहे तो चेतन है, साफ अलग है, ठीक अनुभव होता है, तो केवल चेतन की तरफ अनुभव होता है तो भक्ति योग से ठीक रहता है। ज्ञान योग और कर्म योग ये जो साधन है, भक्ति वो साध्य है, परमात्मा के साथ में एकता है, ये वास्तविक चीज है। साध्य परमात्मा है, परमात्मा के साथ हमारा जाति एकता है, स्वरूप से एकता है, और जड़ता के साथ स्वरूप से जाति से एकता है नहीं, इस वास्ते इनसे विमुख होता है। विमुख केवल भगवान के सन्मुख होता है। विमुख होने से वो कैसा है कैसा क्या मतलब अपने जड़ से कोई मतलब ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, केवल संबंध भगवान से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इनसा कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, अपने कोई सौकार नहीं। तो चिन्मय परमात्मा के साथ एक हो जाओ, उसमें बड़ी सुविधा होती है। गीता के 12वें अध्याय में बताया कि चेतनता को लेकर के मैं चेतन हूँ, जड़ है वो, अक्षर मारे देते हम 8 विशेषण 8 चेतन के अक्षर माने थे हम लेते हो निर्विकार है, ऐसा वो चेतन है, वो मैं हूँ, ऐसा विवेक से लिया। और परमात्मा है वो परमात्मा के संग हेतु, ये तो सर्वाने कर्माने संग ऐसे मत परा, सब कर्म को छोड़कर मेरे परायण हो गया, मेरे परायण, पर मेरे परायण हो गया उद्धार मैं करता हूँ। ते प्राप्त मंदिमा में चेतनता को लेकर के भी मेरे को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त है उनका उद्धार मैं करता हूँ। नसीरात बहुत जल्दी से मैया वैसे चेतता हूँ, उसमें मैं जल्दी उद्धार करता हूँ। तो परमात्मा के सन्मुख होने से उद्धार करने वाले भगवान बनते हैं, और जड़ता के त्याग करके उद्धार करता है उसमें इसका खुद का उद्योग होता है। ते प्राप्त मंत्री माँ में वे मेरे को प्राप्त होते तैसा मांस मुद्दर था। तो भगवान सब काम करे, ये विमुख हो जाए मतलब नहीं, संसार कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब भगवान से है। तो भगवान के ऊपर हो जाओ, अभी भगवान के ऊपर होकर के भगवान की उपासना करो, तो भगवान से ही संसार बना है। संसार सब उत्पन्न भगवान से हुआ है। इनमें खेती का दृष्टांत देते हैं, तो खेत सब बीज तो उपाधि खेत तो उपाधि बीज है, गांव खेती है तो गांव बीज है, वो बीज ही इससे होते हैं। तो परमात्मा ही संसार रूप से बना हुआ है, सीधी सारी बात है, सरल बात है, परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो विवेक आप से आप होगा। ऐसे विवेक होगा स्वाभाविक, जो करना नहीं पड़ेगा, भगवान को अपना मानना होगा। मेरे भगवान है, मेरे तो गोपाल जो न कोई, मेरा कोई नहीं है, मेरा तो उपाय है। इस क्षेत्र में साथ में एकता कर लिया पड़े, एकता उनको एकता है, सुता है स्वाभाविक है, उसको याद कर दिया। इस बात से गीता के अंत में नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई, याद मेरे संबंध भगवान के साथ में याद आ गई, याद आते ही संसार से विमुख हो गए, परमात्मा के सन्मुख हो गए। तो परमात्मा को परायण हो जाना बहुत बढ़िया सरल और बढ़िया उपाय है। अरे प्रेम हो जाता है, प्रेम उसमें ज्ञान होता है, इसमें प्रेम होता है, प्रेम में भिक्षा होती है, ज्ञान हो जाता है, कर्मयोग हो जाता है, अभिशाप हो जाता है। भक्ति आरंभ से ही भक्ति में लग जाए तो ज्ञान योग और कर्म योग भगवान दे देते हैं। 10वें अध्याय 10वें 11वें श्लोक में सब कहा है, तदा बुद्ध योग ये ज्ञान देते तेरसा मय अज्ञान अज्ञान जब तम नाश आत्म भाव तुम ज्ञान दीपे न तो बुद्धि योग और ज्ञान योग भगवान देते हैं, इस वास्ते उनसे भी वो परिचित हो जाता है। तो भक्ति योग करने वाला तीनों से परिचित हो जाता है और कर्म योग करने वाला और जड़ चेतन से भी एकता नहीं होती। तो चेतन तो है ही, तेरी जड़ता को कैसे मानेगा, उसे जान देगा। इस वास्ते भगवान के शरण हो जाना है, ये सबसे बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। पहले लग जाओ, चाहे ज्ञान हो कर्म हो, करके भक्ति में लग जाओ, चाहे आरंभ से ही भगवान में लग जाओ। तो भगवान को अपना समझ करके चलना है, ये बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया चीज है। तो मैं भगवान का हूँ, इसलिए ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना, ममई वंश ममई वंश ममई वंश मम ए वंश। एव कहने का तात्पर्य, जैसे शरीर है ये माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे नहीं, मूल में मम ए वंश केवल में अंश है। ये भगवान में सन्मुख होता है तो शरीर भी साथ में नहीं होता, मम ए वंश एव मेरे केवल ही मेरा अंश लड़ता विमुख हो गया, उसे लेन देन नहीं, उसे परवाही नहीं, केवल भगवान में सन्मुख। सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म को उठी अविनाश ही तब ही, जब भगवान में सन्मुख जा रहा तो जड़ता के संबंध से अलग होते हैं, और भगवान में सन्मुख हो गया जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया, जड़ता से विमुख हो गया, जड़ता का त्याग नहीं करता है, जड़ता से विमुख हो जाता है, उस मुखी ध्यान ही नहीं। तो ये पाप कैसे है, कहाँ है पाप बिचारे। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते भगवान में सन्मुख होने दे ही, और उद्धार भी भगवान कर देते। जैसा वहां समुद्र था नचरात, बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ। इस वास्ते भगवान के सन्मुख हो जावा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, पुकार भगवान को। भगवान की कृपा से सब हो जाता है। जो ज्ञान योगी है मानत करके जड़ता से ऊंचा उठता है, उस जड़ता से विमुख होकर के, विमुख होना मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात है भगवान के सन्मुख होना। ऐसे मतलब दे जड़ता से, ऐसे विमुख होने में वो मेहनत नहीं करता, मेहनत भगवान में सन्मुख होने करता है। सन्मुख होने से आप साफ संसार में गुरु हो जाता है, तो परमात्मा की प्राप्ति सुमता उसी है। इस वास्ते सुमुद्रता नचिरात कर, नचिरात बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ, सुमुद्र नचिरात बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ। तो इस वास्ते भगवान के स्वरूप में हे नाथ हे नाथ हे नाथ, वही भगवान सब संसार में बने हुए हैं। ये देखने में नहीं दिखता, देखने में खेती में अनाज दिखता नहीं, अपन अनाज से ही बने हुआ होता, बाजरी का खेत बाजरी से ही बना है, दिखती नहीं बाजरी, अपन जानकार को तो बाजरी दिखती है। ये बाजरी का खेत है जवान, ये जवान का खेत है, मक्के का खेत है, ऐसे कहते हैं भाई। अंत में वही बात आती है, अंत में बाजी बाजी केवल बाजी रहती है, बाजी के लिए ही खेती है। जड़ता का त्याग हो जाता है, जड़ता की शायद बाजी बढ़ जाती है, बाजी के लिए ही है चले हुए, जड़ता का त्याग कर देता। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये तो भगवान को पुकारे, भगवान सब छुड़ा देते हैं। तो बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात, सीधी बात, ज्ञान योग में परमात्मा सन्मुख हो जाते हैं, संसार का त्याग कर देते हैं। ये भगवान में लग जाता है, संसार त्याग हो जाता है आप आप ही। परमात्मा में लग गया तो संसार त्याग सत्य हो गया, स्वाभाविक ही। तो संसार के स्वाभाविक त्याग होने से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, और त्याग करने से संबंध रहता है। त्याग त्याज्य वस्तु से, इस वस्तु को हम त्याग करते हैं तो त्याज्य वस्तु की तरफ मन रहता है, और उपेक्षा कर भगवान में सन्मुख हो जाता है तो त्याज्य वस्तु से मतलब ही नहीं है। इस वास्ते उसका जड़ता से संबंध स्वाभाविक हो गया, सोते ही सोते ही और सन्मुख हो गई, जीव हो जब है जन्म को रहता भाई। इस वास्ते भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। वासुदेव शर्म के भीतर निर्ममो निरहंकार आपसा हो जाता है, जैसे कर्मयोग निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गति, भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार सम दुख सुवक्षम ये त्याग करता है। वासुदेव शर्म त्याग करते ही नहीं, भगवान के शर्म होता है अपना आप त्याग हो जाता है। तो उसका संबंध लेस भी नहीं आता, क्यों तो उसे मतलब विमुख हो गया, उसे मतलब नहीं बना, कोई संबंध नहीं होना है। तो अच्छी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। तो क्या है कि भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। मन में चला जाए तो भगवान की लीला है, उसे भगवान मुख्य रहता है, भगवान की मुख्यता रहती है, और स्वतः स्वभाव के भगवान लग जाता है। बड़ा सरल बात है, सीधी बात है, सुगमता से परमात्मा की तरफ चलता है। इस वास्ते हे नाथ कुआ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर द्वेष दंभ पाखंड ये सभी हे नाथ वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व के पेट में आते हैं, आप ही त्याग हो जाता है। आपसी संपत्ति सब नष्ट हो जाती है, आपसी संपत्ति का त्याग करना नहीं पड़ता, वो सब वासुदेव सर्वम सब भगवान ही हो जाता है। वो आपसी संपत्ति खुद ही देवी संपत्ति बन जाती है, आपसी संपत्ति देवी संपत्ति बन जाती है, देवी संपत्ति उसे जड़ता मिट जाती है। अंत में चिन्मय परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं, क्यों परमात्मा ही जड़ता है ही नहीं, ये भगवान की लीला है। खेत पक कर तैयार होकर के बाद ही बन जाता है, केवल उसके साथ में कोई संबंध रहता ही नहीं, खेती खेती में था, खेती में भी मुख्यता तो बाजी की थी, ये गौणता है। अंत बाजी निकाल देते हैं, जड़ता को छोड़ देते हैं। जड़ता बाजी वृद्धि करने में हेतु होती, बाजी के जितने पौधे हैं वे पौधे सब बाजी की वृद्धि करने में हेतु है। बाजी तो सब जितने साधन होते हैं सब के सब परमात्मा की प्राप्ति में हेतु हो जाते हैं सरलता से। सीधी सीधी बात, सरल बात। हे नाथ हे मेरे नाथ तो मेरा पना भगवान के साथ रहा, वो है उनका, क्योंकि इस राण से जीवन होने से जैसा कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। बड़ी सरलता से सीधे मन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान में भगवान उपकार कर, भगवान है भगवान, एक भगवान के तन पर है। और कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, मतलब नहीं। और ये न सोता आप साहब, जड़ता तो एक रूप रहता ही नहीं, स्वतः नष्ट होता ही है, ये रहता ही नहीं आप साहब, उनसे हमारा मतलब ही नहीं, इस बात से आप ठीक बन जाता है। तो भगवान में लग जाए अपने, तो एक भगवान है बस। कीर्तन से केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान का, भगवान में ना उसे नाम लो, कथा वार्ता में उसके गुण है, उनके लीला है, उनका सब कुछ है, उनका चिंतन कर रहे बस, अपने मतलब नहीं, संसार से कोई संबंध नहीं है। पहली सीधी सरल बात भगवान में लग गए, प्रभु का पुकार में लग गए, अपना शुद्ध स्वभाव ही स्वभाव ही भगवान के प्राण हो जाते हैं। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है। बड़ी पंचायती करनी पड़ती ही नहीं, मन विवेक है वो पंचायती करनी, पंचायती जड़ता का त्याग, चेतन को पकड़ना, जड़ता का त्याग, उसको पंचायती पड़ती ही नहीं, वो परमात्मा आते भी लगा हुआ है, आप है आप, उसको भी मुख आप ही, आप ही नष्ट होता है, तुम्हारे से संबंध विचिन्न स्वतः निरंतर स्वाभाविक होता है। जितने वर्ष जन शरीर को आ गए हैं उतना वर्ष तो वो उनसे अलग हो ही गया और निरंतर अलग हो रहा है, रात में दिन में निरंतर हरदम अलग हो रहा है, उससे अपना मतलब क्या है। बड़ी सीधी सरल बात है, भगवान के साथ अपना एक है, इस वास्ते उसी का चिंतन है, उसे तत्चिंतनम तत्मनम स्मरणम एकदम मच्चित्ता मनि प्राणाम कथे अंतर समाध्यम तुष्यंत मंदिर। मौज ही बात है भगवान एकदम, हे नाथ हे ना हे नाथ, संसार क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोई पंचायत ही नहीं, हे भगवान कहते उद्धार मैं करता हूं। बंदरी का बच्चा होता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली के बच्चे को उठाकर बिल्ली ले जाती है, पाणी ने शिक्षा में आता है, व्याघ्र यथा हरेत पुत्रान दर्शाभ्याम नत पीड़ित भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णन प्रयोजित। वर्णों का उच्चारण कैसे करें तो उसमें दृष्टांत दिया है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, तो व्याघ्री तो नहीं देगा, सिंह नहीं दी थोड़े मिलाई, जम नहीं दी थोड़े जमाई, तो गल नहीं टेढ़ा नहीं मिलाई, मिलाई बच्चों को उठा कर ले जाती है, बच्चे तीन रहती है और हाथ ही नहीं करते, ऊपर पकड़ती है। तो वो दो बात साधक रही है, भीता पतन भेदाभ्याम, भेदा नहीं गिर जाए फिर दांत नहीं लग जाए, पकड़ने में दांत भी नहीं लग जाए, दांत लग जाए तो पीड़ हो जाए, घाव हो जाए, नहीं जगह जाए तो घाव हो जाए, एकदम भीता पतन भेदाभ्याम दो है कि दांत नहीं लग जाए और गिर भी है जो ऐसा भाग गए और ये सब जान जान रखते हैं। बंदरी होती है, बंदरी का बच्चा बंदरी को पकड़ता है, ऊपर बैठते पकड़ता है, नीचे बैठते पकड़ता है, तो ज्ञान योगी है बंदरी का बच्चा, भक्ति योगी है, बिल्ली का बच्चा माँ की मर्जी जानक हो अपना कोई मतलब नहीं, और इतना पकड़ती है जोर से, उसी मुंह से बच्चे को पकड़ती है और उसी मुंह से पकड़िए चूहे को दांत वही है, वही दांत पकड़े बच्चे से पीड़ ना हो जाए। तद्वत वर्णन में जो पाणी जी ने लिखा है वर्ण कैसे उच्चारण था, ये तक्षर मध्यते से अग्नि तो दांत लग गए बेहता पर बेहता गिर गया व्याग्रिय था फिर पुत्र तद्वत वर्णन ऐसे मन उच्चारण ये तो गिर गया ये तो अक्षर मन देशे मे मरी बात प्रयत्न कर दांत लग गया कैसे बोलना चाहिए क्या करिए था पुत्र नर्षाभ्यामने से पीड़ित भीता पतन भीता श्याम ऐसे बड़ों को स्वर्ण करना चाहिए ढीले ढीले वो तो गिर जाए ये दिशा दिया क्या करिए था आदमी था तो इस तरह से उतार तो भगवान के भरोसे रहता बस निर्सन रहता निर्भय रहता निशंक रहता निशोक रहता पाठ का दमा गीति शिखरी शरकम पे नारायण नारायण नारायण नारायण अदम अदम पाठम अदम बन गया छड़े थे पाठ का दमा गीति शिखरी शरकम पे तथा लिखित पाठ का तथा जब लिख उड़ा है तो वह मैं कैसे अलग है क्या दोष है छह दोष बताए वो क्या है दोष है एक तो गा करके बोले गाय एक एक स्थान है यो गाव है गीति एक सिंगरी एक वर्णी एक वर्णी एक जल्दी पीछे गीति सिंगरी श्रेकंपी बता था तथा लिखित पाठ का लिख उड़ो हमें जो लिख उड़े जो भी पढ़े लिख उड़े में कहा पढ़ा का व्याग कैसे है ये तो अक्षर मन निर्देश अभ्यक्त ये तो हक मन खर मन निर्देश अरे क्षर अनिर्देश अलग है खर अलग है अलग अलग खर हूँ अनिर्देश हूँ अनिर्देश हूँ अशो हिंदी में हो रहा है गीति शिखरी श्रेखम भी तथा लिखित बात लिखे भाई लिखा हुआ तो है वो लेकिन अक्षरों को इस ढंग से बोलते हैं कि उधर का अक्षर उधर दौड़े उधर का इधर कर देते वो विद्यार्थी थे हमारे यहाँ वहाँ पढ़ते थे वहाँ भ्रष ब्लास अरे भ्रास ब्लास भ्रास भ्रास टांग टांग सिंह स्वामीनाथ से टांग सिंह स्वामीनाथ से टांग सिंह स्वामीनाथ से है टांग सिंह स्वामीनाथ से सूत्र तो ये है और बोलते हैं टांग सिंह स्वामीनाथ से तो वो बोल जहाँ विच्छेद करना चाहिए वह विच्छेद नहीं करता वहाँ भ्रास भ्रास भ्रास भ्रास भ्रास वहाँ भ्रास तो छड़े थे पाठ का दमा अदम पाठ अच्छा इसने तो वर्ण ऐसे उच्चारण करना चाहिए सब विधि बताई पाणनीय शिक्षा सर करने के ऐसे वर्ण बोलना चाहिए। तो व्याकरण बनाते बताते हैं कि शब्दों को ऐसे उच्चारण करना चाहिए। तो वहां दृष्टान दिया व्याकरण तत्पदाय उच्चारण तद्वत वर्णान उच्चार दिए ऐसे। इस तरह से तो भगवान है जो वो इसलिए अपने बच्चों को ठीक तरह से रहे। कैसी मौज की बात है यू कर रहे हो किसी पीछे बंद अपने अपने पैरों में क्यों मर्जी मांग मर्जी हम चल जाओ खुश हो जाए। इस वास्ते भगवान के भरोसे हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए। सब भगवान ठीक कर लेते हैं। हे नाथ भगवान सब ठीक करते हैं। सब अच्छी तरह से भगवान ने समान जानकर कोई हुआ नहीं कोई है नहीं होगा नहीं कोई हो सकता नहीं। दूसरे सब जानकारी सीख गए बता रहे दो बता रहे हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक एक भगवान का सेवक तो सेवक तो सीखा हुआ है भगवान तो सीखा नहीं है सीखना नहीं पड़ता सीख गया पहले से जानते हैं। हवाई जहाज बनाने वाले सीखते थोड़े ही चलना वो तो सिखाते हैं और को दूसरे सीखते तब चल रहे। हवाई जहाज बनाने वाले को सीखा हुआ कोई चला सीखा हो गया वो सिखाता है सब हवाई जहाज बना भी दिया सीखा दे सब दे दूसरा हवाई जहाज चला सिखाते है गलती हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे भगवान है जो पूरे ठीक जो बंदा भगवान के समान कोई हुआ नहीं। न त्वत समोस्तद्धनिकोतोऽन्य लोकत्रयेभ्य प्रथम प्रभाव अप्रमेय प्रभाव सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ उसका नाम उच्चारण करो उसको कोई तेसरा मम समर्थता नचरात भाव नचरात जल्दी करता हूँ ऐसा मालिक में देवी करा फिर क्या चाहिए। माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईष्यामि मा शुच मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर चिंता मत कर। ऐसी बढ़िया बात है। इस वास्ते भाई सीधी सरल बात हे नाथ हो जाए निर्भय हो जाए निशोक निसंचार बात शंका नहीं और शोक नहीं चिंता नहीं भय नहीं भगवान के भरोसे नहीं चंद रहे निर्भय रहे निर्भय रहे मस्त रहे कैसी मुख्य मुख्य बात है। सज्जनों मौका बहुत बढ़िया मिला है आप थोड़ा चेत करो बहुत बढ़िया मौका मिला है। ऐसा मौका मिलता नहीं हर एक जगह मिलता नहीं है हरी बात है। बहुत बढ़िया मौका मिला है थोड़ी लगन केवल लगन केवल चाहना चाहना केवल चाह केवल चाहना रचाहना भगवान की साधना दूरी साधना दूरी साधना दूरी साधना ही सही है। साधना असाधना भगवान की साधना कोई इच्छा नहीं, सब काम ठीक रहे। सुनो भाई, भगवान गणा हुआ पहले कोई पद सुना दे, कोई ऐसा पद भगवान ही लगने वाला। नाथ थज शरण आयो जी, श्याम थर शरण आयो जी, जसे जी तरा खेल खिलावो थे मन चायो जी, जसे जी तरा खेल खिलावो थे मन चायो जी। नाथ थर शरण आयो जी, श्याम थार शरण आयो जी, जसे जी तरा खेल खिलावो थे मन चायो जी, जसे जी तरा खेल खिलावो थे मन चायो जी। बोझो सभी उतरो मन को दुख बिनसायो जी, बोझो सभी उतरियो मन को दुख बिनसायो, चिंता मिट्टी बड़े चरणा को सहारो पायो जी, आ चिंता मिटी बड़े चरणा को सहारो पायो जी। नाथ थर शरण आयो जी, श्याम थर शरण आयो जी, जचे जी तरा खिल खिलावो थे मन चायो जी, ओ जचे जी तरा सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी, सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी, सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी, सोच फिकर अब सारो थाने ऊपर आयो जी। मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर्षायो जी, हाँ मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर खायो जी, श्याम थर शरण यो जी, नाथ थर शरण आयो जी, जचे जी तरा खिल खिलावो थे मन चायो जी, जचे जी तरा खेल खिलावो जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी, जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी, जस अपजस सब थारो मैं तो दास कहायो जी। जस अपजस सब थारो मैं तो मन भंवरो थारे चरण कमल में चाली पटायो जी। हाँ मन भंवरो थारे चरण कमल में चाली पटायो जी। नाथ थारे चरण आयो जी, श्याम थारे चरण आयो जी। जसे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी। जसे जिस तरह थे मन चायो जी। अब प्रेम से मन लगा कर कीर्तन करो तो भगवान में मन लगा करके नाम उच्चारण करो, मन मस्त हो जाओ, मस्त।